परदेसिया परदेसिया हाय तेरे मैनू ने, तेरे मैनू ने चोरी किया। जादू किया तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में। जाने कैसा जादू किया तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में। हाय तेरे मैनू ने, तेरे मैनू ने चोरी किया। मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे मैनू ने, तेरे ने।